Trójka to informacje z kraju i z zagranicy. Rzetelne i sprawdzone. W powietrze wbiły się nasze samoloty myśliwskie. TikTokerzy mają pomóc władzom Krakowa. Będą obowiązywały uszczuplone podstawy programowe. Na miejscu wciąż mogą tworzyć się utrudnienia. Uwaga, teraz co powiem! I nie tylko słuchacze i słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do tego, by dzwonić. 227 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. Zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Coś mi świta. Jest już czwarta, więc czas powiedzieć dzień dobry. Kłaniamy się, witamy. To wtorek, 17 dzień września, już czwarta, a do szóstej, między czwartą a szóstą, to jest ten czas, kiedy coś nam świta. Ewa Wichrowska program realizuje, Radek Nałęcz już przy mikrofonie, a przede wszystkim w ramach tego naszego spotkania w pierwszej godzinie, oczywiście trzymamy rękę na pulsie i sprawdzamy, co dzieje się, zwłaszcza na południu naszego kraju. Nie zabraknie jednak informacji nieco lżejszych, związanych na przykład z kalendarium muzycznym i dzisiaj jest całkiem dużo fajnych dat, które przypomnimy. No i też przy okazji tak zwany załącznik muzyczny, przy okazji tych dat z pewnością się pojawi. Zajrzymy do kalendarium, sprawdzimy także prognozę pogody, no bo od pewnego czasu to jest bardzo kluczowy element programu. Nie zapominamy o aktualnościach. Zresztą punktualnie o 5:00 pierwsze serwisy trójki, potem serwisy co pół godziny. Specjalne wydania związane oczywiście z kataklizmem, z powodzią. No i też muzyka. To coś, co będzie nas budzić i pobudzać do działania. Mimo wszystko mamy nadzieję na dobry dzień i takiego również Państwu życzę. Zaczynamy od Queen, I Want to Break Free. To jest to pierwsze nagranie, które już po godzinie 4 startuje. Raz jeszcze dzień dobry, świt@polskieradio.pl. Przypominamy, to jest jedna z form kontaktu. Można pisać wiadomości w każdej sprawie, jeżeli ktoś czuje potrzebę. Jesteśmy, czytamy. I want to break free.

Soccer Mommy i Driver. 10 minut po godzinie 4. Coś mi świta w Trójce. Sprawdźmy prognozę pogody. We wtorek w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu, głównie w rejonach podgórskich i górskich, miejscami duże. I tam cały czas niestety przelotny opad deszczu do 5 mm. Niby niewielki, ale jednak w tej sytuacji to ma znaczenie. Na termometrach od 20 do 25 stopni na północnym wschodzie, miejscami do 26, zaś w rejonach podgórskich od 17 do 19. Wiatr słabi, umiarkowany, północno-wschodni, wysoko w Sudetach, porywy wiatru do 75 km na godzinę, a w Tatrach do 65. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hektopaskali. Przewiduje się wzrost ciśnienia. To Coś mi świta w Trójce. Program, w którym między innymi mówimy, jak upłynęła ta noc, jak minęła ta noc, i też będziemy zapowiadać to, co w ciągu dnia na naszej antenie także będzie miało miejsce. Wspominać będziemy również te rozmowy, które wczoraj się odbyły, między innymi bardzo ciekawy klub Trójki związany właśnie z sytuacją powodziową w kraju. Wspominaliśmy między innymi to, co działo się w 1997 roku, to, co dzieje się obecnie w 2024 roku i to, co się wydarzyło między właśnie 1997 a 2004 w kontekście przygotowań i też budowy infrastruktury, tworzenia tej infrastruktury, która właśnie przed takimi kataklizmami ma zabezpieczać. Wielka woda, o tym na Polskie Radio 24.pl. Straż Pożarna wskazuje, gdzie jest najciężej. Najgorsza sytuacja związana z powodzią panuje obecnie w Nysie, gdzie trwa ewakuację ludności, ocenił komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Mariusz Feltynowski. Dodał, że od 13 września straż zanotowała w całym kraju 20 tysięcy interwencji związanych z usuwaniem skutków powodzi. Obecnie straż przygotowuje się do nadejścia fali we Wrocławiu. Feltynowski ocenia, że zmieści się ona w korycie. Ta kulminacja, jeśli chodzi o Wrocław, za kilka dni. Miasto się szykuje, podobnie zresztą jak Opole. Oczy zwrócone na Racibórz, tam znajduje się wielka inwestycja, która właśnie ma pomóc zatrzymać tę wielką wodę, i to jest właśnie to coś, co powstało w latach pomiędzy 97 a 24 roku, tak uzupełniając wypowiedź. 12 minut po godzinie 4, przed nami Tomasz Makowiecki, Holidays in Rome. But I can't forget the words you like so much. I just ignore almost all late phone calls from the persons people know. When it's cold, I think of our holidays in Rome. If you just could see me, how much I changed. I'm sure. Get to watch my favorite TV show now.

21 minut po czwartej, to Trójka, Polskie Radio i coś mi świta oczywiście. Budzimy się, wstajemy, no i też witamy tych wszystkich, którzy być może właśnie teraz do nas dołączyli. Do godziny 6 jesteśmy z Państwem, potem oczywiście też kolejne programy, kolejne pozycje programowe. Zapraszamy do Trójki poranne, to nas czeka. Natomiast w ramach naszego spotkania, w ramach tej audycji zdarza nam się zajrzeć do kalendarium. Sprawdźmy zatem, co wydarzyło się na przestrzeni wieków. 112 lat temu, w 1912 roku w Warszawie urodziła się Irena Kwiatkowska, aktorka, gwiazda teatru, filmu i kabaretu, która na trwałe wpisała się w pamięć widzów rolami w serialu Wojna domowa czy 40-latek, ale też w filmach Halo Szpicbródka, lata 20, lata 30. Występowała w kabaretach Szpak, Dudek i telewizyjnym kabarecie Starszych Panów. 100 lat temu, w 1924 roku, decyzją Sztabu Generalnego Wojska Polskiego utworzono Korpus Ochrony Pogranicza, a 85 lat temu, w 1939 roku, napaść Związku Sowieckiego na Polskę miała miejsce. O godzinie 4:20 oddziały radzieckie rozpoczęły atak. No i jako pierwsze polskie oddziały, które rozpoczęły też obronę przed jednostkami Armii Czerwonej, to były oddziały KOP koło Podwłoczysk na Podolu. To było 85 lat temu. 84 lata temu doszło do morderstwa 198 więźniów Pawiaka w Palmirach. Niemcy dokonali tej zbrodni. A 44 lata temu, w 1980 roku, powołano Krajową Komisję Porozumiewawczą NSZZ Solidarność pod kierownictwem Lecha Wałęsy. No i w 1993 roku prezydent Lech Wałęsa, czyli 13 lat później, przyjął od generała Leonida Kowalowa meldunek o zakończeniu wycofywania wojsk rosyjskich z Polski. Ostatni żołnierze rosyjscy opuścili Polskę 18 września w 1993 roku. 17 lat temu, w 2007 roku, nadal zostajemy w temacie wojennym, odbyła się uroczysta premiera filmu Katyń w reżyserii Andrzeja Wajdy. A 15 lat temu, w 2009 roku, po przegranych eliminacjach do piłkarskich mistrzostw świata w RPA, w atmosferze skandalu został zdymisjonowany holenderski selekcjoner reprezentacji Polski Leo Benhacker. 11 lat temu, w 2013 roku, Sejm RP ustanowił Dzień Sybiraka i od tego właśnie momentu, właśnie 17 września, obchodzimy to święto. 2 lata temu, w 2022 roku, otwarcie kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej miało miejsce, pozwalającego na zażegnanie wieloletniego sporu z Rosją, blokującą żeglugę w Cieśninie Pilawskiej dla polskich statków zmierzających do polskich portów. Tyle, jeżeli chodzi o kalendarium, związane oczywiście z wydarzeniami, a te czas na to kalendarium muzyczne. To oczywiście też wydarzenie, ale zdecydowanie lżejszego kalibru. 17 września w 1959 roku urodził się Will Gregory, klawiszowiec, kompozytor i producent muzyczny, członek duetu Goldfrapp. No i właściwie od piosenki Goldfrapp rozpoczynamy przegląd muzyczny. Me on. Goldfrapp w trójce, nieprzypadkowo, ponieważ dzisiaj urodziny świętuje Will Gregory z tej właśnie formacji. 17 września w 1968 roku urodziła się też Anastasia, czyli piosenkarka i autorka tekstów. Teraz 28 minut po czwartej, a my gramy właśnie Anastasię Left Outside Alone. Breathe, can't find air. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know how it really feels to be left outside and alone when it's cold out here. Well, maybe you should know just how it feels to be left outside. More to say, but I hope you find a way. Still, I wonder if you know how it really feels to be left outside alone when it's cold out here. Well, maybe you should know just how it feels to be left outside alone, to be left outside alone. I tell you, all my life I've been waiting for you. Po godzinie czwartej. Przegląd wydarzeń związanych oczywiście z muzyką. No to teraz zmiana klimatu, a to wszystko ze sprawą rocznicy urodzin Keitha Flinta, czyli jednego z członków formacji The Prodigy, który urodził się w 1969 roku. To ten pan z taką bardzo charakterystyczną fryzurą, jeden z tych najbardziej energetycznych członków zespołu. Performer, artysta, członek The Prodigy, który niestety zmarł 4 marca w 2019 roku w wieku zaledwie 49 lat. Kolejna rocznica urodzin tego właśnie artysty i The Prodigy, czyli Firestarter. To jest teledysk, w którym Keith Flint naprawdę na pierwszym planie dosyć mocno się udziela i myślę, że wiele osób pamięta tego faceta z taką punkową fryzurą. na głowie, który właściwie w takim tunelu skacze, wykonując różne karkołomne figury. Taki obrazek mam w pamięci. Teraz The Prodigy, Firestarter w Trójce. To jeden z tych ważniejszych projektów dla rozwoju i popularyzacji muzyki klubowej, tanecznej. Lata 90. oczywiście przychodzą na myśl, ale też w kontekście tej muzyki alternatywnej warto powiedzieć o jeszcze jednej rocznicy. Muzyka rap, tak, wówczas, zwłaszcza na początku lat 90. gatunek, który rodził się w Polsce, a jeden z przedstawicieli tego gatunku to Ryszard Andrzejewski, czyli Peja, który dzisiaj świętuje swoje kolejne urodziny. W 1976 roku Peja przyszedł na świat 17 września, czyli frontman formacji Slums Attack, a także Ski Squad. Z Znasz mnie lepiej niż ja siebie. Widziałeś mnie na glebie. Znasz upadek i cierpienie. Znasz każde wydarzenie, które miało wpływ na mnie. Znasz mnie lepiej niż jak klaunie. Chcesz, by twa wyobraźnia mogła cię oszukać? Znać P to sztuka. Wystarczy P posłuchać. Przeczytać jeden wywiad. Porozmawiać prywatnie. P nie chce się zwierzać. A to nawróg nieładnie. P nie robi uczciwie. P bankowo nadal kradnie. Nieważne, że robota jest trudna. Nie ogarnę tego wszystkiego naraz. Nie wyrobię się zaraz. Nie lubisz bakterii, bo mnie nie znasz nie od dzisiaj. Wiem, że w tobie rychu Peja nie znajdzie kibica. Jak mnie to nie zachwyca, śmieszą teorie mętu. Ty znasz rycha Peje. Już na samym wyjściu ma być truty, bo zarzuty, które padną, są prawdą. Gadaj tru, wiem kim jestem, więc złoczyńcy odpadną. Nadążenie życzę, wy dalej nie krzyczę. Spokojnie na tym bicie, ze słowami w zeszycie. Opowiadam jak widzicie, rycha Peje, ja się śmieję. W niekorzystnym świetle stawiać chcą poryte tekle. Żal ci dupę ściska, tylko na tym znasz się biegle. Wbijać szpile, głodne wilki, chcące pożreć Ochuckiego. Weź się od niego, a nie będzie boju tego. Nie będzie boju tego. Co cię boli? Czy aż tak cię to boli? Czy rychu Peja ma szansę dziś uczciwie zarobić? Przyjemne spożyte też sympatia życiowa rap. Ja za ciebie nic nie zrobię, a ty dziobę w łapka. Nie robię pienorobnych, zawisy Polaków. Zacznij zmieniać swoje życie, jak nie chcesz żyć ochłapów. Zrób coś, słyszysz, zacznij żyć własnym życiem. Kładnij jeszcze raz, usłyszysz o tym na płycie. Hej, ty, wy, oni, co was boli? Co was boli? Zauważasz sprzedaż płyt, nie widzisz potu na skroni. Widzisz wkoło wielu ludzi, by sam się musi chronić. Sam się musi bronić, sam muzykę robić. Nikomu się nie żalić, tylko dbać o swój interes. A czy wiesz, że rap nim nie jest? Nie wiesz, przecież znasz mnie. Pytaj, czego nie słyszałem. Znajdź taką płytę, znam całą klasykę. Zbyt długo w tym siedzę. Ty z mamusią przy obiedzie, a ja w sklepie hajs ostatni. Na oryginał przedek wydawałem, punkt dodatni. Śmiejesz się, zgadnij, kto się będzie śmiał ostatni. Śmiejesz się, zgadnij, gdzie prawdziwi słuchacie, te twarde, co masz pod maską. Zielony pas i gonga, jak planet Asia z raską. Dla słynny syf ruch piasko, tu cieszy ich lasy. Kasza z nich z bajecznym tyłkiem, z grabną nóżką na obcasie. Węszy kasę, szczerzy zęby, kocha play i się wdzięczy. Chcecie dupeczki, bym waszych fejków wyręczył. Potrawiam kozaków, na majkach niszczących łachów. Zniechęcajmy ich do rapu, zniechęcajmy. Wtedy jeszcze bardziej będą nienawidzić tych wszystkich, którym się udało przebić. Lirycznie robią wszystkich, chcesz się wybić dla korzyści? Jesteś bez szans, bez styl ma ten sam. Niezmiennie jak Reknajs. Nie wiesz kto to taki, no to nie rób se jaj. Za brak podstawowej wiedzy weźmiesz szajza, nie hajs. Oto rycha postulat, nie ma się co rozczulać. Jak z fakturzy Swayze zapuszkował Jarul. Jak z fakturzy Swayze zapuszkował Jarul. Co cię boli? Czy aż tak cię to boli? Czy rychu Peja ma szansę dziś uczciwie zarobić? Przyjemne spoży też sympatia życiowa rap. Ja za ciebie nic nie zrobię, a ty dziobę w łapka. Nie robię pienolody, zawisy Polaków. Zacznij zmieniać swoje życie, jak nie chcesz żyć ochłapów. Zrób coś, słyszysz, zacznij żyć własnym życiem. Kładnij jeszcze raz, bo słyszysz o tym na płycie. To Slunch Attack i Peja, co cię boli. Zespół cały czas funkcjonuje i nawet nagrywa kolejne albumy, świeże dźwięki również. Zresztą, jeżeli ktoś obserwuje profile tych artystów, no to doskonale orientuje się w tym, że cały czas i Peja, ale też DJ Dex są aktywni artystycznie. No i cały czas, no, dosyć bezpośredni w swoich tekstach. Slunch Attack to już za nami, a przed nami klasyka, czyli Republika, ponieważ 11 września w 1984 roku ukazał się drugi studyjny album formacji zatytułowany Nieustające Tango. Za 18 minut piąta. kosmos po całym Wisłę. Wysyłam w kosmos po całym Wisłę. Pomety niosą do niej SOS. Republika i obcy astronom. Za 13 minut godzina 5. Jeszcze jedna data w ramach kalendarium. Rok 2001, 17 dzień września, ukazał się debiutancki album zespołu Koshin zatytułowany Resist. Przed nami Catch i Koshin. Call. what you're being put through. It's just time to pay the price for not listening to advice, deciding in your youth on the policy of truth. Niecałe 5 minut i będzie godzina 5. O 5 oczywiście najświeższe doniesienia z kraju ze świata. O 5 serwis Trójki, a potem już co pół godziny sprawdzamy, co dzieje się w związku z powodzią. Między innymi doniesienia też na polskieradio24.pl. Tutaj można także śledzić właściwie na żywo relacje z podsumowaniem też tej sytuacji. Przerwany wał w Ostrawie, blisko granicy z Polską. Trwa ewakuacja, pękły wał w Ostrawie. Na miejsce przylatują helikoptery. Trwa właśnie akcja ewakuacji. Miasto znajduje się około 35 kilometrów od granicy z Polską. Między innymi taka publikacja pojawiła się na polskieradio24.pl, którą polecamy Państwa uwadze. Za 4 minuty 5, teraz jeszcze The Blue Tones i Slight Return. When things went wrong for you, when